نیکی کی فکر ہونی چاہیے، کرامتوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب تشریف لائیے نکاح پڑھانے کے لیے.